mataku piyuna. Hunimu panahon pununa, kalibutang buak, mga laya na buak, inandaduhang lawak, sa tunga-tunga, sa kangit-ngit, may nabati nga kasakit ang langit. Untag na matako mata na, undak na uwa na karun na, may anunong samaran, libo ug usa ka bayranan, milyon ug duha ka suliran, sa tunga-tunga, sa kahayag, tinaguan nga ibutyag, ipadayag. Pinsa ikaw sunog nga hulagway, nangimbisog, nakig-away sa kahamugaway. Tanlag mo ang tanlag ko, sukdanan sa pagkahuyang ko, mga linging pangutana, kinsa ka, kinsa ka. Katumanan ba sa pagsali, ang pagbasa mo sa akong tulig. Siglap na, mga tagap na ituko, hilat na pinanggaong iksuon, binilanggo ako sa kagahapong nagmahal, ang kaugmaong gisugal sa tunga-tunga, sa kamingaw gipangita ko ang adlaw ug ikaw. Sa tunga-tunga, sa kapatiyasang palihog ang hangin iduya, gugma mo kalampusan ko.